เนี่ยธรรมะมันจะทำงานตลอดเวลาแบบเนี้ยที่ว่าปัญญามันจะแก่รอบแก่รอบแล้วมันรู้ว่าตรงนี้มีประโยชน์มันก็ไม่ทิ้งไงเห็นไหมแม้ก็จริงตรงนี้ก็เกิดความเพียรความเพียรแล้วตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็ละความเกียจคร้านที่จะลืมเนื้อลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวดีกว่าทิ้งรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นแต่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่บางทีมันก็ปวดปฏิเฉยๆนะดูจืดๆเหมือนกันนะรู้สึกไหมบางทีมันจืดๆนะมันก็ไปหาเรื่องเก็บตัวนะดูละครน้ำเน่าเดี๋ยวก็หมั่นไส้ตัวอิจฉาลำคาญตัวนางเอกทำเป็นร้องไห้บางทีพระเอกมาน่าจะเป็นเราหนูพ่อแกล้งพูดกันแต่ว่าไอ้มันเสียเวลาไปก็ส่งออกไปอยู่กับรู้สึกอาจจะอยู่เฉยๆไงแต่ถ้าส่งออกก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็ถูกไอ้กิเลสที่ไร้สาระมาครอบงำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเราถึงชอบทิ้งสิ่งที่และสิ่งที่มีแก่นสารไปหาเรื่องไร้แก่นสารคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแก่นสารเป็นที่พึ่งยุ่งยากว่าสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาเราไม่พลาดสิ่งที่ตัวนี้หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวอื่นจะคนอื่นจะมานั่งได้ไหมถ้าตัวรู้นั่งอยู่ตัวตัณหาจะมานั่งได้ไหม ไม่ได้ ต้องหัวใจก็เหมือนกันนะถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามานั่งไม่ได้กายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เหมือนถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามาอาศัยไม่ได้ซึ่งแบบสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาไม่เป็นที่อาศัยของทิฏฐิเพราะทิฏฐิมันเข้ามาอาศัยไม่ได้ในช่วงที่ตัวรู้ทำงานอยู่แต่ตัวรู้อาจจะดูจืดชืดนะเฉยๆปกติอย่างนี้แต่ปกติถ้าทิ้งเมื่อไหร่นะบรรลัยเมื่อนั้นเพราะตัวตัณหาจะเข้ามาใช้งานไงใช่ไหมฮะตัวทิฏฐิจะเข้ามาใช้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกข์ใจทันทีเลยพลาดเมื่อไหร่นะทั้งไม่ยึดถืออะไรในการทำงานของรูปนามไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้นะนั่นแต่ละคำในสติปัฏฐานสี่เนี่ยงดงามชัดเจนมากเลยสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูสภาวะธรรมไม่ยึดถืออะไรในรูปและนามตามดูแบบไม่ยึดถือเลยนะก็ถ้าตัวรู้ไม่มีที่อาศัยเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ภาพตัวแค่นี้ก็จะได้ออกเลย ฟังแล้วเบิกบานโดยไม่ต้องมีเรื่องตลกเราก็ยิ้มแย้มเบิกบานกันได้ ใช่เพราะตลกไม่ออกเลย จะเห็นว่าธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องไร้สาระเพื่อมาหัวเราะเฮฮากันเราพูดกันเรื่องจริงนี่แหละเรื่องปัจจุบันนี่แหละแต่ก็เบิกบานกันได ้บางทีหลวงพ่อพูดตลกนิดหน่อยเพราะว่าเวลาคนฟังธรรมะบางช่วงอย่างเช่นช่วงบ่ายโมงอย่างเง ี้ ยเราต้องสังเกตว่าเวลานี้ควรทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์เวลาอะไรที่เหมาะสมนี้เพราะช่วงบ่ายโมงเนี่ยคนผู้จะไปกินข้าวมาใหม่ๆง่วงไงบางทีเราก็ต้องหาเรื่องอะไรกระตุ้นนิดหน่อยเพื่อให้เขาตื่นขึ้นมาอย่างงี ้ ไม่งั้นก็จะจริงง่วงๆหรือเด็กอย่างเงี้ยเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยพวกนี้พอเห็นภาพเข้ามาก็เตรียมหลับแล้วนี่ก็ต้องหาแสดงภูมิปัญญาให้เขารู้สึกหน่อยว่าพระไม่ใช่คนเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รักแต่รักแต่ว่าคนอยู่ข้างหน้าเราอย่างพวกเราเนี่ยพื้นฐานดีจิตใจดีอะไรดีหลวงพ่อคุยแบบธรรมะได้คลิกต่อยอดได้สบายแล้วเนี่ยคุยแบบช่วงไหนก็เข้าไปเสียบๆได้เรื่อยเพราะว่าพวกเราพัฒนามันพร้อมอยู่แล้วไงเจ้าหน้าที่พร้อมพระจะยอมไปช่วงไหนก็ได้แต่บางคนมันต้องเกริ่นต้องอินโทรดักชั่นต้องเปิดตัวแบบอะไรอะซาวแท็กหน่อยอะเปิดตัวเด็กวัยรุ่นอย่างเง ี้ ยเนี่ยเอาไหมเวลาเราเข้าไปแค่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปแล้วเห็นภาพนั่งมุมตาแก่แก่เซ็งแน่นอนเลยเปิดตัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องเปิดตัวแบบมุมตึกทีนี้เปิดตัวแบบมุมตึกมีซาวแท็กหน่อยเคยเจอผีมุมตึกเลยหลวงพ่อไม่ใช่มุมตึกนะมุมตึกแบบแบทแมนนะมีลวดสลิงห้อยลงมาเรามาให้ประทับใจหน่อย แล้วหลวงพ่อใช้ธรรมะยังไงกับเด็กๆอะคะ คือมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ข้างหน้าหนูไม่ใช่เด็กพูดไม่ได ้ยังไม่เกิด ใช ่สภาวะนั้นยังไม่เกิด มันพูดไปอย่างหลวงพ่อลองพูดกับหนูแบบพูดกับเด็กๆได้ยังสาสิมันมองไปอะไร มองแล้วก็ยังไม่เด็กดี ว่าจะบอกว่าจะไปซื้อโรงงานไหน แล้วให้เด็กๆเขาสนใจยังไง แต่ธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าถ้าเด็กมันจะได้แค่ระดับจริยธรรมคุณธรรมเขายังมีความฝันใฝ่ที่จะไปสร้างสรรค์มันเอาธรรมะระดับลึกๆที่จะไปถอดถอนเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่พร้อมจะรับถึงบอกว่าตอนหลังมาเลยมาเปลี่ยนทำเรื่องต่อยอดนะกำลังก็ไม่เหมาะที่จะไปทำงานรากหญ้าแต่ความสามารถมันก็เท่ากับเราลดทอนให้ความสามารถไปส่วนหนึ่งเลยถ้าไปทำงานรากหญ้าไม่เหมาะกับวัยละแต่พวกเราต้องไปใช้อยู่ใช่ไหมถึงถาม ด้วย ถ้าเอาความสามารถหลวงพ่อถ้าถ่ายโอนได้นะจะถ่ายโอนไปให้เลยหลวงพ่อจะสอนเด็กเก่งมากเลยเด็กนี่ติดงอมแงมเลยตั้งแต่อ .1 อ .2 ป .4 จนถึงมัธยมมหาวิทยาลัยเลยจะสังเกตไหมหลวงพ่อมีอุปกรณ์เยอะไง ทั้งเรื่องศิลปะทั้งเรื่องกวีทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องมุมเรื่องมุกเรื่องอะไรแต่ว่ามันไม่เหมาะกับวัยแล้วสมัยก่อนนะลูกศิษย์จองงองแง แล้วตอนสมัยหลวงพ่อเป็นคณะวาดค่ะไปแสดงธรรมนี่มีความประทับใจอะไรบ้างคะตอนไปกับดร.สนองวรอุไรอย่างเงี้ย ประทับใจอะไรต้องถามคนฟังคนถามคนพูดได้ยังไง ได้ผลตอบรับยังไงบ้างเนี่ย อ๋อดีแล้ว เพราะตอนนั้นภาพลักษณ์เป็นคารวาส ดีคนก็ชอบตั้งภาพลักษณ์ไม่เป็นคารวาสแล้วก็อักกระอ่วนตัวเองได้ซ้ำไปตอนเป็นคารวาสเวลาไปแสดงธรรมคนก็มากราบข้างถนนเลยกราบเหมือนเป็นพระเลยเราก็รู้สึกละอายใจเราเป็นคารวาสอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลามันเหตุปัจจัยมันอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ไม่ใช่เราแล้วนะมีแต่เหตุปัจจัยที่ไหลไปตามกระแสที่มองชีวิตมันเป็นแค่ฉากของวิบากมันเป็นฉากที่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ออกมาเห็นเท่านั้นเองมันนึกถึงพระศรีอานสิถ้าพระศรีอานท่านลงมานั่นก็คือฉากของวิบากอันหนึ่งซึ่งปรากฏเป็นรูปลักษณ์แบบนั้นมันคิดซิ่งต่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าท่านสวยงดงามเปล่งปลั่งกิริยามารยาทวาจาน้ำเสียงวิธีพูดแต่พระศรีอานยิ่งกว่านี้ทั้ง4เท่าเหรอคิดสิคนเห็นหน้าท่านถ้าจะบรรลุธรรมนะแต่ถ้าท่านไม่สร้างกรรมแบบนั้นมาก่อนจะมีวิบากที่ปรากฏภาพลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมนั่นสิ่งที่ปรากฏก็เป็นแค่ฉากของวิบากนั่นเองไม่มีใครอยู่ในนั้นถ้ามองแบบอย่างนี้นะแต่ว่าก็จะเห็นสิ่งที่มันงดงามนั่นเองซึ่งแตกต่างทุกทำนองกันออกไปของแต่ละลีลาของแต่ละสายทางคนเห็นพระศรีอานถ้าจะบรรลุธรรมได้ยินเสียงท่านนี้โอ้โหถ้าจะบรรลุธรรมนะเพราะเรามีท่านสะสมมามันเยอะไงกำลังท่านสูงอย่างนี้พวกเราก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะเดี๋ยวพวกที่ดูจิตเป็นได้เปรียบนะดูจิตเป็นได้เปรียบหลายอย่างมากเลยอันที่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันก็ได้เปรียบแล้วพอจิตมันหลงคิดได้ไม่ดีไม่เอาอย่างตอนตายเงี้ยพอจิตมันหลงคิดปั๊บไม่เอาเห็นไหมมันไปอกุศลไม่ได้แน่นอนเพราะสติมันจะเข้ามาเสียบแต่ถ้าตายแล้วร่างกายสลายไปเดี๋ยวถ้าจิตคิดก็ไม่เอาจิตมันก็จะวางจิตเลยแต่ถ้ากำลังยังไม่พอมันยังไปปลื้มอยู่กับสิ่งที่ดีงามที่ทำเอาไว้มันก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีเป็นเทวดาเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีธาตุสีแล้วไม่ต้องมีขันธมารไม่ต้องมารบกวนเจ็บไข้ได้ป่วยหาอาหารหาที่อยู่ไม่ต้องวุ่นวายเจอคนดีๆที่มีสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมไม่มีขโมยกระโจนเจอแต่คนดีๆข้างบนสวรรค์ก็คืออุณหภูมิเย็นมันอยู่ด้วยกันไงแต่ถ้าดูจิตเป็นก็ปฏิบัติต่อข้างบนได้มีสุขเวทนาก็รู้มันไม่ไปเผลอพวกเทวดาพวกนันทิราคะเผลอเพลินเพลินกับความสุขแต่พอดูจิตเป็นก็ไปต่อข้างบนได้ต่อข้างบนได้ต่อสบายได้ดูจิตไปเรื่อยๆสามารถรู้ทางข้างบนได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่บรรลุพระศรีอานมาตรัสรู้อย่างนี้ก็ลงมาเกิดลงมาก็เจอแต่คนดีๆฟังธรรมพระศรีอานนิดหน่อยก็บรรลุแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแต่คนดีๆบารมีที่สะสมแต่ไม่มีไมเลจไงนึกออกไหมมีไมเลจใช่ไหมถ้าเราไม่มีไมเลจใช่ไหมขึ้นเครื่องบินไปนั่งท้ายแถวนั่งใกล้ส้วมคนเข้าออกกันล็อกกันแง่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ทำไมไปเด็กขึ้นก่อนเลยมีการ์ดทองนั่งหน้าได้อาหารดีกว่าใช่ป่ะมีผ้าเย็นมีอะไรทุกอย่างบริการอย่างดีอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีไมเลจสะสมแต้มนี้แต่ถ้าไม่มีไมเลจเพิ่งจะเริ่มทำใช่ไหมเดินไปเดือดด่าขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นครั้งแรกไปสวรรค์ก็เดือดด่าอย่างนี้ใครไม่อยากเดินก็วัดหลวงพ่อก่อนนะโอ้เคยเห็นวัดหลวงพ่อหน้ามาแล้วอย่างนี้ไปตกสวรรค์เร็วเทวดาหมั่นไส้เราได้เล่นมาคุยเปลี่ยนบรรยากาศนะเนี่ยเห็นภาพรวมอย่างนี้แล้วทำให้การเดินทางมันไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ดูจิตเป็นมันจะไม่น่ากลัวเลยเพราะว่ามันเดินทางช้าแล้วมันก็ถึงอยู่ดีเพราะมันเห็นวิธีการชัดเจนแล้วว่ากำลังมันยังไม่สุกงอมทั้งนั้นไม่สุกงอมแล้วก็ต่อแบบสบายๆยังมีชีวิตอยู่มีธาตุสีก็ทำประโยชน์เป็นระดับธาตุสีคือข้างบนเนี่ยเหมือนเราไปเจอแต่คนรวยๆอ่ะนึกออกไหมมันไม่มีคนง่อยเปี้ยเสียขาไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไปช่วยเหลือใครไม่ได้ไงมันจะไปสร้างบารมีไม่ได้แต่เรามาข้างล่างเนี่ยมีคนไม่ดีมีคนขี้โกงมีคนด่ามีคนขโมยข้างบนไม่มีนะเห็นไหมนี่เราต้องอดทนสร้างบารมีความเสียสละสร้างการให้แต่เรามีพลังไงมันมีธาตุสีที่ไปต่อให้จิ๊กซอว์กับพลังของแสงอาทิตย์พลังสายลมพลังอะไรต่างๆถ้าเรามีพลังงานตัวนี้นะก็สามารถเอามาทำประโยชน์ได้พวกเทวดาเวลาเขาตกสวรรค์ก็ถึงให้พรยังไงขอให้เธอไปสู่สุคติและการไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาให้พรแบบนี้นะเพราะจะได้ไปสร้างบารมีไงเพราะถ้าไม่สร้างบารมีจะเป็นเทวดาได้อย่างไรอ่ะมันก็มาสะสมแต้มไงเพราะเอาพลังงานนี่มาใช้ไงอย่างเงี้ยเพราะถ้าคนฉลาดเนี่ยมันก็ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้ในการทำลายใช้อย่างพอเพียงกับตัวเองเป็นแค่ทางผ่านของพลังงานของทรัพย์ทุกชนิดเลยไม่ได้ทรัพย์มาตกค้างอยู่กับเราเลยนะ มีใครบ้างที่ตกค้างไม่มีเลยนะเห็นไหมมันแค่ของไหลผ่านไปเก้าอี้เลยก็นั่งแค่ก้นเองเตียงก็นอนแค่หลังเองใช่มากที่ไหนเดินก็เดินแค่ใต้ฝ่าเท้าเองแต่บางคนเอาอะไรเยอะๆมีเป็นสิบๆที่แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะแต่รู้จักทำประโยชน์นะทำให้เกิดประโยชน์ต่อมหาภาคผลที่เกิดต่อมหาภาคก็ย้อนกลับมาเป็นมหาภาคเหมือนกันนึกออกไหมเวลาเราไปด่าคนเนี่ยถ้าด่าแล้วมีคนได้ยินคนเดียวก็โกรธคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าโยมด่าคนนี้นะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะหรือเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกทนไหวไหมเพราะว่าไหวนะเพราะไขมันหนาเปรียบเทียบโยมด่าคนนี้นะตั้งใจจะด่าก็คนเดียวนะแล้วก็ด่าเสียงดังนะแต่บังเอิญว่าคนนี้ก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินหลวงพ่อก็ได้ยินอีก3คนแล้วคิดว่าคนนี้เขาโกรธโยมคนเดียวแล้วคนอื่นโกรธไปด้วย คนอื่นมองไม่ดีด้วย เห็นไหมแล้วเขาพูดนี้ก็ไม่พอใจด้วยนะเห็นไหมเพราะว่ามีผลต่อมหาภาคไงเราทำคนนี้คนเดียวแต่ว่ามีผลต่อมหาภาคอย่างนี้แต่ด้วยการถ้าเกิดโยมนะทำความดีไม่มีผลต่อมหาภาคคนเดียว5คนเนี่ยคนก็รักเราอีก5 6คนเหมือนกันนี่เราไหมนั่นเรื่องที่หลวงพ่อเล่ากันแบบนี้ถ้าคนฉลาดเนี่ยรู้จักสร้างเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ไหลผ่านแล้วก็ยึดไว้เป็นของเราอย่างนี้ถ้าฉลาดแล้วปล่อยไปสู่มหาภาคแล้วผลจะกลับมายังมหาศาลเลยเหมือนเปรียบเทียบเป็นคนด่าคนเนี่ยเราไปด่าคนที่วัดก็ได้อยู่วัดสังฆทานหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชอบคนวัดสังฆทานคนหนึ่งนะแล้วก็ไปด่าเขานะนี่ถ้าเกิดโยมเกิดเจ็บคอใช่ไหมมาสัมภาษณ์คุยกับพระบ่อยเห็นพระเจ็บคอก็เลยเจ็บคอไปด้วยอย่างนี้เนี่ยทำไงดีก็เลยยืมไมค์ของท่านอาจารย์กฤษไปยืมเครื่องขยายเสียงไปแล้วก็ไปด่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงก็ดังมาทั้งวัดใช่ไหมแล้วไม่โกรธเราคนเดียวแล้วโกรธทั้งวัดทีนี้เราเดินไปไหนนี่เราหกล้มมันจะช่วยเราไหมหมันไส้สมน้ำหน้าเห็นป่ะว่าไปเสียก็ไม่มีใครช่วยแขนอีกหมันไส้มันนั่นมันด่าเสียงดังทั้งวัดเลยนี่มีผลต่อมหาภาคแบบนี้แค่ทำความดีคนคนเดียวแต่ว่าเรามีเครื่องขยายเสียงความดีก็เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงนะทำความดีท่านอาจารย์ขีดออกรายการช่วยเสียงไปทั่วประเทศอย่างนี้มีผลต่อมหาภาคไหมถ้าเกิดท่านไปตกละการลำบากที่ไหนที่ไม่เคยฟังวิทยุจะเป็นยังไงมีคนช่วยไหมว่าอาจารย์อาทิตย์เล่าก่อนหลวงพ่อยังไม่เจอเลยนะอาจารย์อาทิตย์ดูรายการของอาจารย์กฤษมาไปสัมภาษณ์พระที่พุทธคยาหลวงพ่อฟังเนี่ยจะเจอตัวนี่ก็คือผลมาออกไปสู่มหาภาคไงก็เคยเจออาจารย์อาทิตย์ไหม เคยเจอครั้งหนึ่ง นี่ก็แบบเดียวกันอย่างนี้เสียงก็ล่ำลือล่ำลือต่อไปไม่มีใครจะมองในแง่ร้ายไหมก็ไม่มีเห็นไหมว่าผลที่เป็นความดีที่มันออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นคนก็จะช่วยเหลือแบบนี้อาจารย์กิจจะทำอะไรคุณก็จะช่วยเหลือคุยให้เห็นภาพรวมของเรื่องของไอ้ผลที่สู่มหาภาคมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงไอ้บุญกุศลแต่ละอย่างถึงไม่เท่ากันมีผลต่างกันเพราะเหตุอะไรอย่างไรคือถ้ามองแบบนี้มันจะมองทะลุแผนที่ของวัฏสงสารหมดเลยในทั้งฝ่ายที่เป็นลบและฝ่ายที่เป็นบวกในฝ่ายที่เป็นกุศลทั้งสองมันมองทะลุหมดเลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเรียกว่าหายสงสัยไงหายกังขาวิตระวิสุทธิ์อย่างนี้อ๋อเหตุปัจจัยเป็นแบบนี้กระบวนการเป็นแบบนี้นี่เองนี้เนื้อถึงตัดนะถ้าใครเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะไม่สงสัยเลยว่าชาติหน้าจะมีไหมหรือถ้าชาติหน้าจะมีจะมีได้เพราะอะไรแล้วถ้าจะมีจะไปเป็นอะไรจะเป็นอะไรแบบไหนอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วมองภาพรวมทะลุอย่างนี้ธรรมศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เรื่องแบบจับฉวยอ่ะเป็นเรื่องความลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่อาจารย์กิตถามเรื่องตามพิธีนี่มองแบบนี้ละเอียดทุกๆแง่มุมขึ้นไงแล้วไม่มีความต่อเนื่องถักทอกันหมดเลยโดยภาพรวมหรือแล้วหายสงสัยอยู่ไหมทั้งหายวิกิจฉาหายกังขาอะไรนี้เป็นต้นอาจารย์มีอะไร อาจารย์อธิบายเรื่องยากๆด้วยภาษาง่ายๆ เป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าหลักธรรมได้สอนกันได้แต่เรื่องความแยกกายนี่ต้องพิจารณากันเอง ใช่ๆเรื่องแยกกายเลยสำคัญมากเลยคุณพ่อเมื่อก่อนแค่ฟังคำว่าแยกกายก็งงแล้วนะยังตีความไม่ออกว่าแยกกายคืออะไรเดินรู้พุทธเทศบอกแล้วหลักธรรมต่อยกันได้แต่แยบคายต้องไปหาเองจะทำไงแยบคายคืออะไรหลวงปู่แค่แยบคายตีความไม่ออก แค่คำนี้คำเดียวก็แย ่แต่พอมันล้มลุกคุกคานเนี่ยมันผ่านล้มลุกคานไปสัก50ปีเนี่ยมันตามพิธีที่อาจารย์กิจปัญญามันก็ค่อยแก่รอบเนี่ยมันก็ค่อยมองทะลุอ๋ออะไรอะไรไปเป็นแบบนี้มันค่อยมองกระบวนท่าออกแรกมันก็ตีอะไรไม่ออกเลยแค่คำหนึ่งอะไรแต่ละคำเนี่ยแต่กว่าจะมีประสบการณ์จริงๆตรงๆกับตัวเองกับการปฏิบัติเนี่ยมันค่อยมองเห็นแง่มุมต่างวันนึงมันมองไปมันเหมือนมองแบบเหมือนมองจากที่สูงอ่ะเหมือนมองกรุงเทพจากที่สูงแล้วมองเห็นถนนทุกสายมันถักทอกันยังไงมันทำงานร่วมกันยังไงมันจะไปได้ผิดช่องทางได้ตรงไหนมันจะเข้ามาตรงนี้ได้เพราะเหตุอะไรมันแวบเดียวขึ้นมาเลยขนาดนั้นเลยนะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองนั่นมองผ่านแล้วหลวงพ่อถึงเล่าแบบภาพรวมได้แต่พอที่ปักให้ทำ37รู้สึกที่7ปฏิบัติ12โสรจาร16วิปัสสนาญาณ9 ทุกวันนี้มันทำงานอยู่ร่วมกับหมดถักทอยด้วยกันหมดเลยอย่างงดงามอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่สำคัญคืออธิบายแบบงดงามด้วย เป็นธรรมะขั้นสูงนะคะแต่ฟังเหมือนง่ายเลย เนี่ยที่ว่ามาหลวงปู่เทศท่านนิสัยหลวงพ่อเนี่ยถึงเวลาสอนท่านก็สอนหลวงพ่อแบบสอนง่ายๆเห็นไห ม ท่านใส่หลวงพ่อไม่ไปกดให้แบบอะไรที่แบบยากๆอ่ะแล้วก็เอาภาษายากๆมาใช้ไม่อ่ะคือเข้าใจแล้วก็สื่อจะภาษาง่ายๆต้องรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ชอบเอาสร้างอะไรที่มันดูอลังการมาเป็นภาพมายาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงก็ได้ด้วยความรู้สึกด้วยภาษาตรงๆด้วยการรู้สึกเอาภาษาตรงๆแล้วสามารถสื่อกันได้เลย คืองานนั้นไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นงานใหญ่อลังการแต่ด้วยใจที่ใหญ ่ คือใจที่งดงามนั่นแหละคือใจที่ใหญ่อลังการแล้ว มันก็แค่ภาษาต่างชาติภาษาแขกภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็สื่อด้วยภาษาไทยได้หรือสื่อด้วยภาษาความรู้สึกได ้ก็คงจะเห็นแง่มุมในการสื่อธรรมะของท่านอาจารย์อำนาจโอภาโสนะฮะซึ่งทำให้เราได้มีสุนทรีในการมองโลกดูว่าโลกนี้งดงามได้โดยไม่ต้องไปปีนหน้าผารอตะวันขึ้นตะวันตกก็ได้นะก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตนี้งดงามได้ก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะใช้ชีวิตให้งดงามได้อย่างไรในฐานะที่ท่านอาจารย์ได้ผ่านเรื่องงดงามมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เป็นศิลปินและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์บทกวีมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ศึกษาธรรมะมาได้ด้วยแล้วจนบัดนี้ก็มาปวดเป็นพระภิกษุแล้วนำเอาความงามต่างๆในชีวิตบวกกับธรรมะแล้วก็ช่วยสั่งสอนญาติโย ม อีกครั้งนึงครับว่าจะใช้ชีวิตให้งดงามได้อย่างไรครับ คือเรื่องของสติเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต้นอย่างเขาประโยชน์ในศาสนาพุทธเนี่ยคือความรู้สึกตัวว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องต้นมีไหมประโยชน์ในเบื้องปลายมีไหมประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นได้ไหมอย่างนี้ในคำว่าประโยชน์ในรวมถึงเป้าหมายทำให้มีเป้าหมายบาปแห่งความล้มเหลวประการแรกของมนุษย์เลยคือตั้งเป้าหมายไม่เป็นแต่ตั้งเป้าหมายผิดคือเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้บางทีไม่มีประโยชน์ต่อตัวเราไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีประโยชน์ในเบื้องต้นไม่มีประโยชน์ในเบื้องปลายหรือไม่มีประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นเราไปเคาะขวดป้องแป้งป้องแป้งอะไรเงี้ยประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์บ้านปลายก็ไม่ได้ตายก็ไปใช้อะไรไม่ได้แต่ตัวสตินี่ต่างหากประโยชน์เบื้องต้นก็มีช่วงที่เรามีสติเป็นตัวกุศลแล้วก็มีความสุขแล้วมีสมณัตเวทนามีอุเบกขาเวทนาจิตใจมีความสุขแต่ปัจจุบันเบื้องปลายนะแต่ช่วงขณะทุกๆขณะในอนาคตแล้วก็ใช้ได้มีประโยชน์หมดเลยแม้แต่วินาทีแห่งความตายวินาทีแห่งความตายถ้ามีสติแล้วก็ไปกุศลอย่างนี้นะเราสามารถใช้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานวิชาเกิดตักไว้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยของขวัญชิ้นแรกที่จะได้รับจากการเจริญสติปัฏฐาน4เห็นมั้ย1มันดับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันต้องมีการคิดมีการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเผยปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันมีสติในฐานทั้ง4ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ไม่ไปเผยปรุงแต่งทุกใจก็เข้ามาไม่ได้อันที่2เนี่ยมันดักความร้องไห้ลำพึงลำพันนั่นเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้มั้ยมันก็ไปคิดถึงอดีตเป็นลำพึงลำพันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันนี่ก็ของขวัญแรกๆเลยที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีความสุขขึ้นที่ทำให้เราเข้ามาสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจนี่สิเอ๊ะตอนนี้กายและใจเราบริสุทธิ์มันไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลเพราะกุศลมันเข้ามานั่งอยู่เหมือนเราจุดแสงสว่างขึ้นในความมืดมันหายไปชั่วขณะอย่างนี้ถ้าแสงสว่างเราจุดต่อเนื่องอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความเรียงรองมันมีความสุขเบาๆมีความอ่อนโยนมีความเป็นกลางๆอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปสิงความบริสุทธิ์ของกายและใจเข้าไปถึงอริยมรรคอย่างเงี้ยตัวนี้เรามีสติรู้อยู่กับกายและใจอย่างเงี้ยสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่กับรู้ขึ้นเพราะสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวจับสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นในการเห็นมันก็เข้าสู่อริยมรรคเกิดการเห็นถูกเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเกิดความดำริถูกเนี่ยมันไม่ดำริไปเบียดเบียนใครเห็นไหมไม่ดำริไปโลภไปโกรธไปหลงที่ไหนอย่างเงี้ยหลักวาจาก็ชอบการประพฤติก็ชอบเลยขึ้นมาความเพียรก็ชอบเปลี่ยนปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามาเปลี่ยนทำลายอกุศลเก่าเนี่ยมันทำงานสอดคล้องกันหมดเลยอย่างเงี้ยนะเข้าสู่อริยมรรคหรือประโยชน์สูงสุดใช่ไหมในบ้านปลายเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะขณะที่อกุศลไม่ทำงานเอาส่วนเก่าก็อ่อนแรงลงไปถ้ากำลังมาถึงพร้อมเมื่อไหร่นิโรธหรือนิพพานมันก็แจ้งขึ้นมาแจ้งจากความที่ไม่มีการปรุงแต่งก็ไปเห็นสภาวะนั้นขึ้นมาเองนั่นเองคือว่าการที่มีสติเนี่ยประโยชน์ปัจจุบันก็เกิดประโยชน์บั้นปลายก็เกิดประโยชน์สูงสุดก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเราก็เกิดถ้าเราดูแลตัวเราไม่ให้ทำชั่วคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนดูแลตัวเราคือดูแลผู้อื่นเห็นไหม เกิดตัวเราก็เกิดประโยชน์ผู้อื่นก็เกิดประโยชน์ร่วมกันก็เกิดอย่างนี้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไหมไม่มีใครที่ก่ออกุศลขึ้นมาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็มีความสุขร่วมกันอย่างนี้สังคมก็น่าอยู่อันนี้ก็เป็นแค่ศิลปะพื้นฐานเลยนะซึ่งถึงบอกสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะทั้งต่อตัวเราอุปการะทั้งต่อผู้อื่นอุปการะไม่ให้เราไปทำชั่วนั่นเองอย่างนี้นะครับเรามีความสุขแต่ปัจจุบันไปเลยอย่างนี้แต่การที่มีสติเนี่ยมีปัจจัมมะมีความรู้สึกตัวเป็นปฏิภาณไหวพริบและเป็นปัญญาพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยทำให้เราเป็นคนฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วว่องไวปัดเปรียวไม่ค่อยเบ้อเบ้อบ้าๆเนี่ยไม่ค่อยปล่อยไอ้ความขาดสติหรือปล่อยความไร้สาระออกมาเพราะอะไรสัมมาญาณทำหน้าที่รู้สึกตัวอยู่ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จะพูดคำนี้ไปเนี่ยมันเห็นในใจก่อนถ้าสติมันไม่ลืมใจพอตระหนักขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมนี่เป็นศิลปะที่งดงามมากเลยนักกายที่ขาดสติปั๊บไปเลยมันจะพูดแบบไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะไม่ละอายใจพูดไปไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ควรพูดก็ไม่รู้หรือคิดอย่างนี้เห็นไหมคิดไปมีประโยชน์ไหมอย่างนี้เกื้อกูลเราไหมเกื้อกูลคนอื่นไหมทำให้เราดีขึ้นไหมทำให้เขางอกงามไหมอย่างนี้ถ้ารู้สึกตัวมาปั๊บมันจะเห็นทันทีมันจะเช็คเนี่ยมันเองรวดเร็วเลยไม่ใช่ทำงานแบบเป็นข้อท่องเดินด้วยนะมันจะปั๊บอย่างรวดเร็วเลยเกิดอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันเห็นปั๊บมันจะไอตัวที่เข้าไปสกรีนทันทีอะไรอย่างนี้หรือโคจรสัมปชัญญะเนี่ยก็อีกมีอะไรเกิดขึ้นเสียแล้วไม่ดีมันไม่ส่งออกแล้วไปส่งออกไปคว้าขยะมาทำอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วขยะมันมาแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเราขยะไม่ได้วิ่งถนนนะออกจากปากคนก็มีนะ เราก็ทำไปไม่รู้บัญชีซะนะอย่าไปห้าปากรับนะหรือว่าเตรียมภาชนะไปกวาดๆๆเก็บใส่ห้องเดี๋ยวใจอย่างนี ้ เดี๋ยวหัวใจเราก็เหม็นสิแล้วก็ฉลาดไม่ควรไปโคจรตรงนี้เราตั้งรับรู้สึกตัวไว้ดูแลใจสตินั่นที่อารักขาจิตไว้มันไปคว้าขยะมานะไม่คว้าแล้วขยะแล้วขยะมาแล้วก็ไปทุกแกมาแล้วก็ไปอะไรงี้นะเห็นว่ามันแค่ของเกิดดับนี้ถ้าความไม่รู้งี้มันจะไปคว้าทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำเห็นไหมทุกข์ไม่ใช่เราทำทุกข์เกิดจากความไม่รู้แล้วไปคว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาทั้งหาให ้ มันเห็นต้นทางเนี่ยโคจรอยู่ที่นี่ดีกว่าอย่างนี้นี่ปัญญาพื้นฐานเลยนะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยว่าจะหลงคิดปั๊บว่าใครเขากับเราใครผิดกันแน่โอ้ยมันหลงคิดไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันหลงคิดต่างหากเขากับเราใครดีกว่ากันแน่ไม่จริงหรอกหลงคิดออกมาเร็วออกจากโลกของความหลงปั๊บอย่างนี้สติเข้ามาแทนที่ตลอดเวลานี่พื้นฐานเลยแล้วลองมองดูชีวิตแบบนี้จะงดงามขนาดไหนแต่แค่มีสติสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานนี่นะแล้วถ้าต้นทางถูกแบบนี้นะมันจะค่อยๆงอกงามขึ้นมันจะค่อยๆเริ่มเก็บข้อมูลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้การทำงานวิจัยจะค่อยๆแม่นยำขึ้นอย่างนี้นั้นผลทานนี้ก็ไม่ไกลนะที่พระเจ้าท่านตัดไว้ถ้าทำตามที่ท่านนะท่านตัดแล้วเป็นหนึ่งต้องไม่เป็นสองถ้าตามเก็บข้อมูลอย่างนี้ตามเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ไม่เกิน7ปีนะปัญญาจะต้องฝันทงเพราะข้อมูลมันมากนะ7ปีเนี่ยถ้าตามดูแบบนี้นะถ้าเราใช้เวลาแบบนี้นะส่วนใหญ่เราเช็คดูแค่วันหนึ่งเราใช้เวลาส่งออกหรือใช้เวลาตามรู้อยู่ข้างในเราตรวจสอบตัวเราเองดูได้ว่าเวลาส่วนใหญ่เราใช้แบบไหนนี่มันปัญญาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วมันเช็คตัวเองได้นะก็คิดว่าศิลปะในการใช้ชีวิตแบบนี้ศิลปะที่สูงค่ามากนะศิลปะที่สูงค่ามากในการที่จะอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองคือดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนเพื่อสามารถที่จะแบ่งปันความรู้สึกที่ดีงามอย่างนี้จากการที่มีปัญญาความเมตตานี่ไม่ต่างจากการที่มีปัญญานะไม่ได้เมตตาเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นเขาว่าดีก็เลยทำนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าธรรมชาติจิตเดิมเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยประพัดสอนเหมือนกันอยู่นะแต่ความไม่รู้ต่างหากไม่มีคนเลวนะมีแต่ความไม่รู้ถ้าคนรู้ก็คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วผลจากความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ในอริยสัจ4เนี่ยเมื่อไปก่อสมุทัยมาแล้วผลมันน่ากลัวมากอย่างนี้มันเกิดความเมตตาสงสารอย่างนี้นะเห็นสิ่งที่ยังไม่รู้เนี่ยที่โง่เขลาสลบสลายเห็นแล้วน่าสงสารมันจะเกิดความเมตตาไม่ใช่เมตตาเพราะว่าเขาว่าดีก็เลยทำอย่างนั้นหรือว่าเมตตาเพราะอยากได้ประโยชน์จากเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะเมตตาเพราะว่ามันมีความสงสารในความเสมอภาคกันในอุเบกขานั้นมีความเสมอภาคกันนะคำว่าอุเบกขา1เสมอภาคกันเป็นธาตุ4เหมือนกันถึงว่าภาคที่มีจิตประพัดสอนเหมือนกันมีจิตเติมแท้เหมือนกันเสมอภาคที่มีความไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้เสมอภาคที่มีกรรมเหมือนกันอย่างนี้มันทำให้เกิดความเมตตาเกิดความเมตตาในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันได้มองแบบมันได้มองแบบเพ่งโทษเห็นไหมมันจะมองได้มิตรไปตีแทนมองได้ความเมตตาแทนในการมองได้ความเมตตาเนี่ยมันนำความสุขใจมาให้แต่ถ้ามองด้วยความเพ่งโทษเห็นไหมมันไปเก็บเอาขยะมามันไปเก็บเอาเชื้อมาเก็บเอาถังแก๊สมาสะสมเอาไว้ถ้าเก็บถังแก๊สสะสมได้เป็นยังไง ระเบิด นี่ก็เอาไปขายร้านแก๊ส หารายได้พิเศษนะ ถ้าเก็บเอาถังแก๊สไปแล้วมองเพ่งโทษบ่อยมันจะมีถังแก๊สในใจพอเขาพูดดีปั๊บโกรธง่ายทันทีเลย อันนั้นอาโทสะเนี่ยเป็นความไม่ถือผิดเห็นไหมไม่ถือผิดมีความให้อภัย โทสะไม่ถือผิดเนี่ยว่าเช่นเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวผิดไม่เป็นไรไม่ถือกินนี้ก็ได้สั่งเอาชามเล็กแถมให้ชามใหญ่จะคิดราคาเท่าชามเล็กก็ดีแล้วอะไรไม่ถือว่าจะซื้อแค่นี้ให้มากกว่าเก่าไม่ถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินอีกสองชามไม่ได้แต่คิดแค่ชามเดียวอย่างนี ้ ถือไหมหนูไม่ถือไม่ถือผิดเห็นไหมไม่ถือผิดแต่ถ้าคนนั้นไม่ยอมเราคิดว่าอยากจะให้เขาจัดดอกไม้สีแดงคิดไว้ในใจนะแจกกันเขาดันจัดสีขาวโกรธอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่าคิดอะไรอยู่ในใจนะหนูว่าเคยเจอแบบนี้จริงนะคนที่หาเรื่องแบบทุกใส่ตัวแบบนี้อ่ะคือมีโทรศัพท์ง่ายมากเลยลงมาถึงก็จัดดอกไม้สีขาวเรานึกไปใช่จัดสีแดงเอ้าทำไมจัดสีขาวเนี่ยไปเปลี่ยนดูดิโยนทิ้งเลยฉันไม่ชอบเลยไม่รู้เลยไงไปรู้อ่ะเคยก็ไปในงานเลยพ่อเคยเห็นนะผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ไปในงานที่มีพวกมีรัฐมนตรีมีอะไรมาเปิดงานอ่ะแล้วเจ้าของงานคนนี้ก็เข้าไปถึงเด็กทุกน้องเนี่ยก็ตั้งโต๊ะรับแขกไว้แบบนึงบอกเอ้าทำไมไม่ตั้งอย่างนี้ทำไมตั้งอย่างนี้เด็กควรจะไปรู้ว่าตั้งควรตั้งไงว่าแกทำงานฉันพังหมดเลยไอ้อ่ะลูกน้องต่อหน้าเจ้าใหญ่ในโตนะใครทำพังกันแน่หลวงพ่อไม่สนใจเฮ้ยให้มันทำพังกันแน่วะเพราะไปถือผิดไงแต่ถ้าอย่างนี้ได้เวลานั่งอย่างนี้ก็ได้หยวนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แต่ทำไมไม่ตั้งตรงนี้ล่ะฉันอยากให้ตั้งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่าลูกน้องกลางงานอย่างนี้เห็นไหมถ้ามีความเมตตาไม่ถือผิดอย่างนี้นะเขาไม่รู้เราก็ไม่เขาก็จะไปรู้ใจเราได้ยังไงว่าเราอยากให้ทำอย่างนี้อย่างนี้โทสะไม่ถือผิดมีความให้อภัยกำจัดความร้อนออกมีความเยือกเย็นเป็นผลดูสินี่เป็นศิลปะนะในพื้นฐานเลยครับว่าโทสะคำเดียวเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าดีก็ไม่ค่อยได้เรียนเรื่องนี้ไงวันนี้เขาก็เลยพลาดเลยไปเพ่งโทษอย่างนี้เพ่งโทษก็คือหาความเดือดร้อนมาใส่ใจเรื่อยๆเอาไฟมาสุมใจเรื่อยๆใจมันก็ร้อนชีวิตก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวถ้าฉลาดขึ้นนะมันมีศิลปะมันไม่หาไม่ข่มเหงตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองนะไม่ข่มขืนไม่ทำร้ายจิตใจตัวเอง งานพังไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเก้าอี้นะงานพังที่เพราะวาจาที่ออกไปที่ไม่ดี ใช่ใช่ก็เหมือนพ่อมีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าใหญ่โตเหมือนกันจะจัดงานแล้วก็โทรมาถามว่าจะเชิญพวกระดับผู้ใหญ่ชั้นสูงมากเลยจะต้องไปเป็นพิธีกรเนี่ยก็กังวลว่ากลัวว่าจะพูดไม่ดีกลัวว่างานจะมีอะไรผิดพลาดอย่างนี้บอกวิธีนะไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้าเรายอมรับมันได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าไฟดับสักดวงนึงก็ไม่ถือสาถ้าแก้วจะแตกสักใบก็ไม่ถือสาหรือถ้าเราเดินหกล้มไปเลยก็ไม่ถือสาเลยนะอย่าไปกลายเป็นความน่ารักนะแต่ถ้าเราวางสเปกนะถ้าไฟดับโดนนะจะต้องเล่นงานช่างไฟถ้าแก้วตกใบจะต้องเล่นงานเด็กเสิร์ฟถ้าฉันหกล้มนะงานต้องพังอย่างนี้ถ้ายอมรับมันได้ถ้ายอมรับมาได้งานทุกอย่างจะน่ารัก ยอมรับแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเอง ใช่ใช่แล้วลองคิดถ้าคนหกล้มลุกขึ้นมาแบบว่าโอ้วันนี้ต้องขอโทษนะครับเปื่อนมากเลยนะครับหวังว่าคงใช่ไปนะคนจะตบมือเกลียวนะแต่บอกโอ้งานนี้ฉันพังแล้วฉันล้มเลิกล้มงานถอยหลังเข้าฉากไปพังจริงๆเลยนะ วิ่งกลับเล้าเวทีไปเลย ใช่ใช่หลายคนสังเกตไหมถ้าเขายอมรับความเปิดตัวเองได้จะดูน่ารักมากเลยแต่ถ้าใครก็ตัวเองจะต้องเพอร์เฟกต์เนี่ยโอ้จะเครียดมากเลยนะจะเครียดมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเสน่ห์อีกแบบนึงนะถ้าเราสามารถที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้นะในเรื่องที่ผิดพลาดเปิดเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วคนอื่นก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันอย่างนี ้ มันจะเกิดอาโทสะแล้วก็ความเมตตาขึ้นมาแล้วที่ก็จะมีสุนทรีขึ้น เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะ แน่นอนในพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีนะเคยรู้ไหม ย ัง ไง ที่มีพระองค์หนึ่งที่ท่านลาพระเจ้าจะไปจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีคนไม่ค่อยดีจะบอกถ้าเธออยู่หมู่บ้านนั้นเขาไม่ค่อยดีนะถ้าเขาด่าเธอจะทำยังไงอย่างเงี้ยนักบอกพระเจ้าจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะที่เขาแค่ด่าแล้วเขาตบเราอย่างนี้นะถ้าเขาตบเธอจะทำยังไงว่างไงแล้วก็ตบเราพระเจ้าจะเขาดีมากเลยนะไม่ต้องจ้างหมอนวดมันก็ตบให้เราไขมันละลายผมไม่ใช่อย่างนั้นนะตาไม่ตอบงั้นหรอกพ่อแกล้งพูดนักบอกว่าพระเจ้าจะคิดเขาเป็นคนดีมากเลยที่เขาแค่ตบนะเขาไม่เอาไม้ตีถ้าเขาไม้ตีเธอจะทำยังไงอย่างนี้พระเจ้าจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วที่แค่เขาเอาไม้ตีนะเขาไม่เอามีดฟันถ้าเขามีดฟันเธอจะทำยังไงอย่างนี้เขาคาดคิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยที่เขาแค่เอามีดฟันนะเขาไม่ฆ่าเราเขาฆ่าเธอจะทำยังไงถึงพ่ออย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีคนมาฆ่าทำยังไงเขาคาดคิดเขาเป็นคนดีมากนะเพราะเขาป่วยสงบสงแกอยู่แล้วตายที่ได้ก็ดี นี่คือมุมมองนะ ถ้าไม่ตอบก็ให้ตอบว่าบอกสาวกของพระองค์นะบางคนก็เบื่อธาตุขันเต็มทีนะไม่ต้องไปจ้างใครมาฆ่าเขามาฆ่าให้ฟรีๆนะถ้ามาแบบนี้ใช่ไหมถึงถูกฆ่าก็ยังมีความสุขเห็นไห ม ถ ึ งถูกฆ่าจิตใจก็ยังมีความสงบมีความเมตตาหรือมองโลกในแง่ดีอย่างนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามองแบบนี้นะมันก็น่าจะมีศิลปะในมุมมองนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นคนเดียวยิ่งกว่าหลวงพ่อก็มีนะยิ่งภาษาที่บุตรยิ่งกว่านี้นะภาษาที่บุตรเนี่ยคือคำว่าแยบคายเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากในการวางแยบคายไว้ในใจอย่างภาษาที่บุตรท่านวางแยบคายไว้ในใจเนี่ยบางคนวางแยบคายไว้ใจแบบนึงนะเนี่ยเราไปไหนนี่นะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นลูกเจ้าใหญ่นายโตเราเป็นรุ่นเป็นนี่นะไปไหนจะต้องได้รับความสะดวกใครต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวเราวางแยบคายนี้เป็นไงไม่กดก็กดง่ายนะแต่ภาษาที่บุตรท่านวางแยบคายไว้แบบนึงท่านวางแยบคายว่าท่านเนี่ยนะเหมือนงัวเขาขาดที่ก็ตัดเขาทิ้งแล้วไม่มีสง่าราศีแต่ไปไหนไม่มีความอหังการเลยจ่อยไม่มีเขาจะไปสู้ใครก็ได้นะครับเนี่ยวางแยบคายว่าเรานี่นะเหมือนเด็กจันทาที่ต่ำต้อยที่สุดเลยในทุกชั้นวรรณะนี่นะไปไหนไม่มีความอหังการเลยไปไหนต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัววางแยบคายว่าเรานี่นะเหมือนผ้าที่ริ้วเก่าๆผืนหนึ่งแล้วใครก็จะไปเช็ดอะไรก็ได้จะไปเช็ดพื้นเช็ดอุจจาระเราก็ไม่เสียใจจะไปเช็ดทองคำเราก็ไม่ดีใจเพราะเราก็แค่พัดที่เล็กเก่าๆผืนหนึ่งหรือวางแยบคายไว้ใจเรานี่นะเหมือนมีหมาเน่าแขวนคออยู่นะมีแต่ภาระที่เน่าเหม็นของขันห้าเป็นภาระอยู่ไม่เห็นจะวิเศษวิโสอะไรกับใครที่ไหนอะไรอย่างนี้หรือวางแยบคายเรานี่นะเหมือนนักโทษทหารที่ถือถาดน้ำมันนะเข้าไปในตลาดแล้วน้ำมันหยดหนึ่งหยดนะเขาจะประหารชีวิตเราให้เราเข้าไปในตลาดที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองสนุกสนานถ้าเราเผยสติไปดูอะไรเข้าน้ำมันหยดเราต้องถูกเข้าไปหาชุดแน่นอนอย่างนี้เจริญสติไว้แบบไม่ให้พลาดอย่างนี้หยดหนึ่งหยดก็ไม่ได้อย่างนี้ท่านวางแยบคายแบบนี้เห็นไหมนี่คือคำว่าแยบคายนะแล้วเราวางแยบคายแบบไหนส่วนใหญ่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าเราต้องประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเราว่าสำหรับเราอันไหนที่พอเหมาะอย่างนี้อะไรที่เหมาะจะใช้แล้วแต่ภูมิประเทศเลยนะเห็นพวกพระเซนเขาก็คิดแบบนึงรู้ไหมพระเซนเขาคิดว่าเราน่าจะเจริญสตินะเหมือนกำลังเดินไปบนทานน้ำแข็งในหน้าหนาวเห็นไหมน้ำแข็งในหน้าหนาวผิวมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยแต่ข้างล่างอาจจะเปราะบางถ้าผ้าอะไรตกไปตายเมื่อนั้นอย่างนี้เนี่ยทุกย่างก้าวเราจะมีสตินะเหมือนเดินทานน้ำแข็งบนหน้าหนาวแต่ว่าวิธีนี้มาใช้กับเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมหรือเมืองไทยไม่มีทานน้ำแข็งหรือเมืองไทยคนอินเดียเขาถือถาดน้ำมันไงเมืองไทยก็มีถาดน้ำมันอีกอย่างนี้เราก็ต้องนึกว่าเราจะเริ่มสติเหมือนกับอะไรอย่างนี้เหมือนขนมครกเห็นไหมเหมือนกับหลายซาลาเปาเหมือนอะไรเงี้ยก็นึกไปให้มันเหมาะกับชีวิตเราแล้วกัน ฮะให้ลดสกายะทิฏฐิ เหมือนกับซาลาเปาปล่อยไว้ข้างคืนไม่ได้เดี๋ยวจะบูดคืนนี้รีบกินซะก่อนอะไร เดี๋ยวแป้งมันจะแข็ง อะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ว่าขอให้ซาลาเปาเสียอะไรก็มาเจริญสติไว้เสมอหาเองนั้นนี่ก็เองหลวงพ่อก็นึกไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นพวกเราอยู่ในว่าแยบคายนี่ก็เป็นศิลปะ นี่คือความแยบคายในการมองโลก มองโลกแยบคายต่อตัวเองต่อผู้อื่นวางในใจหลวงปู่มั่นท่านก็มีวิธีไหมใครอ่านมั้ยบางคนวางแยบคายไว้ผิดไงไปวางปฏิฆะไว้อย่างเงี้ยโทสะไม่เกิดก็เกิดคือวางความไม่พอใจวางความหงุดหงิดไว้อย่างเงี้ยโทสะไม่เกิดก็เกิดไม่วางเมตตาไว้แทนอย่างเงี้ยแต่ถ้าวางสุภะไว้ในใจราคะไม่เกิดก็เกิดถ้าวางอสุภะไว้ราคาก็ไม่เกิดอย่างนี้เห็นไหมมันก็มีอุบายอย่างนี ้ครับ มองว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้มองว่ามันไม่เที่ยงมองวางอนัตตาไว้ในใจหรือว่าถ้าทิ้งยถาภูตญาณทัศนะเมื่อไหร่ทิ้งความเป็นอนัตตาเมื่อไหร่เนี่ยที่ว่านำภัยมาสู่ตัวคือเมื่อไหร่เรามองมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเพราะว่ายถานั้นมันเป็นการมองแบบแยกกระจายส่วนออกมองไปเป็นอนัตตาถ้ามองนี้ภัยจะไม่เข้ามาถึงตัวเรานี่ก็เป็นแยบคายไหมเยอะแยะมากเลยนะถ้าเราศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายๆคนว่าจากคำพระเจ้าหลายๆแบบจะพบความงดงามเต็มไปหมดเลย โลกจะงดงามเมื่อมองด้วยใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำ ใช่ก็มีสติทั้งที่อกุศลเข้ามาไม่ได ้ครับก็สมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้เราได้ฟังและท่านก็เคยนิยามตัวเองไว้ว่าเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งสะท้อนวงรุ้งแห่งรัศมีธรรมของพระองค์ซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆว่าท่านอาจารย์อำนาจก็ได้สะท้อนรัศมีธรรมของพระพุทธองค์ให้เราได้เห็นความงามของธรรมะและความงามของโลกความงามของการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่จะทำอย่างไรให้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษด้วยแล้วก็อยู่ด้วยใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำมีหลักแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ถ้าสนใจที่จะไปฟังธรรมจากท่านหรือสนทนาธรรมกับท่านก็ไปพบกับท่านได้ที่ผาซ่อนแก้วนะครับตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะไป